और प्रणाम करके आश्रम में कुश के आसन पर उन्हें बिठाया। फिर चरण धोकर वन के सुगंधित फूलों से भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। उस समय शबरी का हृदय आनंद मगन हो रहा था। वह दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसने दोनों रघुकुमारों को सुगंधित एवं मधुर फल मूल निवेदन किए। उन फलों को भोग लगाकर भगवान जी ने शबरी को मोक्ष प्रदान किया। पंपा सरोवर की ओर जाते समय उन्होंने मार्ग में भयानक रूपधारी कवंध नामक राक्षस का वध किया। उसको मारकर महापराक्रमी श्री राम जी ने उसे जला दिया। इससे वह स्वर्ग लोक में चला गया। इसके बाद महाबली श्री रघुनाथ जी ने शबरी तीर्थ को अपने श्रांग धनुष की कोटी से गंगा और गया के समान पवित्र बना दिया। यह महान भगवान भक्तों का तीर्थ है। इसका जल जिसके उदर में पड़ेगा उसका शरीर संपूर्ण जगत के लिए वंदनीय हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत पर गए। वहां पंपा सरोवर के तट पर हनुमान जी नामक वानर से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी के कहने से उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की और सुग्रीव के अनुरोध से वानर राज बलि को मारकर सुग्रीव को ही उसके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात जानकी जी का पता लगाने के लिए वानर राज सुग्रीव ने हनुमान जी आदि वानर वीरों को भेजा। पवन नंदन हनुमान जी ने समुद्र को लांघ कर लंका नगरी में प्रवेश किया और दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य का पालन करने वाली सीता जी को देखा। वे उपवास करने के कारण दुर्बल दीन और अत्यंत शोकग्रस्त थी। उनके शरीर पर मैल जम गई थी तथा वे मलिन वस्त्र पहने हुए थी। उन्हें श्री रामचंद्र जी की दी हुई पहचान देकर हनुमान जी ने उनसे भगवान जी का समाचार निवेदन किया। फिर विदेह राजकुमारी को भली भांति आश्वासन दे उन्होंने उस सुंदर उद्यान को नष्ट कर डाला। तदनंतर दरवाजे का खंभा उखाड़कर उससे हनुमान जी ने वन की रक्षा करने वाले सेवकों 5 सेनापतियों 7 मंत्री कुमारों तथा रावण के एक पुत्र को मार डाला। इसके बाद रावण के दूसरे पुत्र मेघनाद के द्वारा वे स्वेच्छा से बंध गए। फिर राक्षस राज रावण से मिलकर हनुमान जी ने उससे वार्तालाप किया और अपनी पूछ में लगाई हुई आग से समूची लंकापुरी को दग्ध कर डाला। फिर सीता जी के दिए हुए चिन्ह को लेकर वे लौट आए और कमल नयन श्री राम जी से मिलकर सारा हाल बताते हुए बोले, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। इसके बाद सुग्रीव सहित श्री रामचंद्र जी बहुत से वानरों के साथ समुद्र के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। रावण के एक छोटे भाई थे जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञा और महान भगवान भक्त में श्रेष्ठ थे। श्री रामचंद्र जी को आया जान विभीषण अपने बड़े भाई रावण को राज्य को तथा पुत्र और स्त्री को भी छोड़कर उनकी शरण में चले गए। हनुमान जी के कहने से श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी को अपनाया और उन्हें अभय दान देकर राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त किया। तत्पश्चात समुद्र को पार करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी उसकी शरण में गए, किंतु

रावण के मस्तक काटे, किंतु मेरे अर्थात महादेव जी के वरदान से उसके फिर नए नए मस्तक निकल आते थे। तब श्री रघुनाथ जी ने उस दुरा आत्मा का वध करने के लिए महाभयंकर और काल अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मा अस्त्र का प्रयोग किया।